كتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا صيحابي شرود وشعري خط من قاني. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله قوته يديني pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Stoti hadis koji bilježi imam Tirmizi rahmetullah alejhi od Mughira bin Šu'be, a on od svoga oca koji je kazao vjerovjesnik sallallahu alejhi wasallam uzeo je abdest i učinio mes po mestvama i turbanu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ahmed i Nisai, rahmetullahi alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo da je dozvoljeno uzmati mes po mestvama i po turbanu. Veliko razilaženje po pitanju turbana, doći će nam hadisi nakon ovoga, objašnjavajući kako se uzma mes po turbanu. To i prvi hadis od Ka'ba bin Uđra, a on od Bilala, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam činio mes po obući i pokrivaču, to jeste koji je nosio na glavi. Pokrivač ovdje se odnosi na turban. Isto da napravimo razliku između turbana i imame. Ovaj prijevod nije dobar. Je li turban znači ono danas što se uzima hođe što stavljaju, što se zaveže koliko puta? Možda 30 puta, 40 puta. To je turban. A imame, to je što se zaveže oko 3 puta. I stave se dva spuštena ovdje niz tijelo, dva kraja. Isto tako znači turban da se bude ispod obraza, znači od ispod brade. To je znači turban. A što ovo danas oblači, znači imami, hođe ovdje u Bosni, kod nas to nije turban, nego to je, to se zove turban, a nije imame. I to nije od suneta, nego od suneta se nosi šta? Imame. A rekli smo da imame dva ili tri puta okomodaš i pustiš dva kraja, znači ispred prsa. To je imame i to je od suneta. A ovdje je onaj navedeno turban, na njemu nije dozvoljeno uzmat mese. Po ispravljenim mišljenju, Allahu ta'ala alem. Stoji prvi hadis, bilježi Muslim, to jest znači hadis je sahih, i imam Ahmed, Ibn Mađe, Nisai i Ibn Huzeyme. Iz ovoga hadisa vidimo da je dozvoljeno isto uzmati mesh po cipelama, obući to jest, koje su iznad članka. 102. hadis od Amra bin Jasra koji je rekao, upitao sam Džabira bin Abdullah o meshu po mestvama, pa je rekao, to je sunnet, sine moga brata, to jeste po vjeri. A upitao sam ga o meshu po turbanu, to znači po imami, pa je rekao, potari kosu vodom. To jeste, kad se stavi taj turban, kad se okoveže, da se ostavi malo naprijed kose da viri. I da se potare po njemu i po dio naprijed kose koje ima. Znači, prednji dio od kose. Znači, kaže, potari kosu vodom. To jeste ovaj prednji dio. Doći nam u sljedećim hadisima. 103. hadis. Ovaj hadis je sahih, rekli smo da bilježi ga ima Muslim. Čim bilježi ima Muslim ili Buhari, rahmetullahi alejhima, nema razilaženja kod uleme da su njihovi hadisi svi sahije. Iz hadisa smo vidjeli znači da je dozvoljeno po obući, to smo rekli. 102. hadis smo naveli. 103. hadis od Memune, naše majke, to jeste žene Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koja je kazala, pripremila sam vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam vodu za kupanje, pa se okupao od džunupluka. Lijevom rukom je uzeo posudu. Iz nje nasuo vodu u desnu ruku i oprao šake. Potom je rukom zahvatio vodu iz posude i posuo po polnom organu i oprao ga. a potom je i ruku istrljao od zid ili zemlju. Izaprao je usta i nos, umio lice i oprao ruke do laktova. Potom tri puta polio glavu, zatim je polio ostali dio tijela, onda se pomaknuo, to jeste u stranu, i oprao noge. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed, Ibn Huzejme i ostali, rahmetullah alaihim džemija. Riječ džunub, ko je džunub? Džunub se naziva osoba koja je obavezna da uzima, da se okupa. Znači, džunub je osoba koja je obavezno postalo kupanje zbog ejakulacije ili polnog snošaja. To znači uzmati čovjek koji je džunub. Ovaj redoslijed koji je navela Mejmuna u ovom hadisu jeste od sunneta. Da čovjek krene ovim redoslijedom. Kada bi čovjek samo saprao tijelo da ne uzma abdest ili da ne ide ovim redoslijedom, bilo bi mu dovoljno. Iz ovoga hadisa vidimo da se ne navodi da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio mesh po kosi kada je uzmao abdest. Znači da nije dovoljno, da je dovoljno samo da čovjek da polije glavu sa iz posude. Kako se uzma gusul? Prvo što će čovjek oprati svoje ruke. Nakon toga opraće spolni organ, poslije spolnog organa ponovno će uzeti abdest. Kako? Opere ruke, onda opere usta i nos, nakon toga se umije i neće potirati po glavi, nego će samo uzeti, pa ruke, rekli smo, znači ruke, nakon toga jeste redoslijed, znači uzma, znači opere ruke, pa onda šta? Opere usta i nos. Nakon toga se umije, poslije toga ruke dolaze, jel? Poslije toga dolaze ruke do iza lakta, nakon toga neće uzimati mes po glavi, nego će politi iz posude na glavu tri puta. I nakon toga će spati čitavo tijelo. Ako se nalazi u zatvorenom, to jest da nema odvod kao u lavor, kao što smo vidjeli da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega je se izašao pomako na stranu i oprao noge, zato što je se kupao u posudi, to jest kao u lavor u današnjici. I voda je bila, znači, dole prljava. E da bi nju sada oprao noge, da ne bile prljave, mora izaći iz lavora i onda koprati noge. U današnjici imamo odvod. Znači, nema potrebe da se čovjek skloni u stranu kako bi oprao noge, nego odpraće odmah na isto mjesto zato što prljava voda već odlazi. U redu. 104. hadis. Od Hišama bin Urvea, a on od svog oca, a on od Ajše koja je kazala, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem bi kada bi se htio okupati zbog džunupluka, prvo oprao ruke prije nego ih stavi u posudu, to jeste sa vodom. Zatim bi oprao spolni organ, uzeo bi abdest kao što ga uzma za namaz. Potom bi nakvasio kosu, a zatim na glavu salio tri pregršti vode. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ahmed i Nisai i Darimi i Ibn Huzejme, rahmetullahi alejhim džemija. Iz ovoga vidimo da je Božji poslanik uzimao abdest iz posude. Zbog toga je uzeo prvo oprao ruke sa strane, nakon toga bi čiste ruke stavio u posudu i uzimao abdest i nakon toga gusul. Hadis je već objašnjen u prvom hadisu koji smo naveli, a isto možemo da kažemo, ako bi čovjek zaronio, to jeste u bazen ili rijeku ili more ili bilo šta, sa nijetom da se očisti od džnupluka ili da uzme abdest, dozvoljeno i ispravno, po ispravnom mišljenju. Znači, kad bi čovjek zagronio, kaže bismillah, i zagronio, da ima abdest. Ili da je čist od džunupluka. 105. hadis. Od Umu Seleme, koja je kazala, rekla sam Allahu poslaniće, ja sam žena koja pravi pletenice na glavi, pa hoću li ja njih raspletati prilikom kupanja od džunupluka? Ne, rekao je, dovoljno ti je da po kosi poliješ tri pregršta vode, a potom da opereš cijelo tijelo, time si postala čista, ili je rekao, time si se očistila. Hadis je sahih, bilježi ga imam Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi i Ibn Huzejme, rahmetullahi alejhim. Iz ovoga hadisa vidimo žene koje imaju pletenice na glavi, da ne moraju otpletati, nego mogu jednostavno da samo pospu vode na pletenice i na svoju kosu. Ovaj propis isto zvaži i za ženu koja je izašla iz hajza. Znači nije samo za džunupluk, nego i žena koja izlazi iz hajza i njoj je dozvoljeno isto da ostaje pretence kakve i jesu. 106. hadis od Ebu Hurere, radijallahu anhu, a on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, da je rekao, ispod svake dlake je nečistoća, to je džunupluk, pa operite kosu i očistite kožu. Ovaj hadis je slab, bilježi ga Ebu Davud i Ibn Mađe, rahmetullahi alaihim džemija, sa imamom Tirmizi, naravno. Pošto je slab hadis, nemamo šta da o njemu govorimo. 107. hadis od Ajše radijallahu anha, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, poslije kupanja nije uzimao abdest. Hadis je sahih, bilježi ga imam Ahmed, Ibn Mađe i Nisai. Iz ovoga hadisa vidimo da čovjek kada uzima gusul, nakon toga nije obavezan šta? Da ponovi, da uzme abdest. Nego dovoljno mu je to što je uzimao u toku gusula abdest ili da je sapro svoje čitao tijelo sa nijetom da ima abdest. Znači mora čovjek da zanijeti. Kada bi samo čovjek otišao i polio se vodom, da nije zanijetio da ima abdest ili da se čisto džunupa, neće mu vrijediti to. Jer kao što čovjek nekada bude vruć toliko da hoće da se šta? Rashladi, pa se stušira. Znači mora ima čovjek nije da se uzma abdest ili da hoće da skloni od sebe džunupluk. 108. hadis od Ajše radijallahu anha koja je kazala, ako vrh, to jest muškog, uđe u otvor, to jest ženskog, polnog organa, kupanje je obavezno. To smo uradili ja i Allahu poslani, sallallahu alaihi wasallam, pa smo se okupali. Hadis ovaj je sahih, bilježi imam Ahmed i Ibn Mađe. Iz ovoga hadisa, Aisha radijallahu anha kaže da je obavezno čovjeku da uzima gusul ako vrh uđe u otvor polnog organa, kupanje je obavezno. Znači, ako do ondje gdje se čovjek, šta, suneti. Ako to taj dio uđe u ženski spolni organ, da je obavezno da čovjek uzme gusul. Ovaj hadis je derogiran sa hadisom koji će nam sada doći nakon ovoga, to jeste hadis 109, koji je isto sahih, i bilježi ga imam Ahmed od Ajše, koja je rekla da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako vrh muškog zađe u otvor ženskog polnog organa, kupanje je obavezno. Ovaj hadis je derogirao ovaj hadis koji je prije. Znači, samo da dođe vrh spolnog organa, da dotakne do ženskog, da je već obavezno šta? Da se okupa. Znači, nije kao u prvom što smo naveli, da dokle se čovjek suneti. Nego dovoljno je samo vrh da uđe. Znači, nije glavić da uđe, nego dovoljno je vrh. U prvom hadisu vidimo glavić, a nije glavić, nego sada je derogiran taj propis i obavezno je uzeti abdest samo ako dotakne ženski spolni organ. 110. hadis od Ubejda bin Kaaba, koji je kazao, upotreba vode samo zbog vode ejakulacije u početku islama bila je olakšica, zatim je postala da važi. Slušajte dobro još jednom. Upotreba vode samo zbog vode u početku islama bila je olakšica, zatim je postala da važi. Ko zna šta znači ovaj hadis? Postala da važi. Upotreba vode samo zbog vode u početku islama bila je olakšica, zatim je postala da važi. Ko znade komentar na ovaj hadis? Mnogo znade. Rec. Evo ovo je jedan hadisa gdje vidimo da nije samo dovoljno da čovjek čita hadise i da sam svača. Da je potrebno da nam ulema i učeni ljudi da nam šta komentaršu. Slušajte što znači ovaj hadis. Prvo zapišite on hadis sahih. Bilječ ga imam Ahmed i Ebu Davud, i Ibn Mađe, Darimi i Ibn Huzeime. Kaže u hadisu, upotreba vode samo zbog vode u početku islama bila je olakšica. Znači, da bi čovjek uzimao, da bi bilo mu obavez da uzima vodu, to jeste gusul, bila bi obaveza samo kad izađe šta? Voda. Jer dva puta se navodi ovdje voda, tako? Znači, upotreba vode samo zbog vode. U početku islama bila je olakšica. Znači, da bi čovjek uzmao gusul, obaveza šta? Da izađe voda, to jeste sperma. Ste razumili sad ovdje šta znači voda? Prva voda znači gusul, obaveza šta? Da se uzme samo kada izađe sperma. To jeste, ako ne izađe sperma, nije obaveza. Upotreba vode, znači, za gusul, samo zbog vode, znači, samo zbog vode je obaveza. To jeste kad izađe sperma. U početku islama bila je olakšica. Ha? Znači, a idemo gledati dalje. Zatim je postala da važi. Zato vidimo, zatim je postala da važi da je propis derogiran. Da je sada, iako ne bude izašla voda, obavezno stara čovjek da uzme gusul. Razumijem te? Znači, u prvom početku islama, čovjek ako spava sa svojom ženom i ne svrši, nije mu obaveza šta? Da uzma gusul. To je bilo propis. Nakon toga je taj propis derogiran i postoje važeći. Iako čovjek nije svršio obaveza šta da se okupa. I zato se kaže hadis, slušajte još jednom. Upotreba vode, to jest da bi čovjek upotrebio vodu, gusul. Samo zbog vode, to jest samo ako svrši. To jest ako ne svrši, nije potrebno. U početku islam bila olakšica. Bila olakšica ako čovjek spava sa svojom ženom, a ne bude svršio, ne bude izašao sperma, to je olakšica da čovjek ne mora uzmati gusul. Je to olakšica ili nije? Olakšica, tako. A, idemo od zadnjih hadisa, da piše u zadnjem dijelu hadisa, zatim je postalo da važi. Zatim je taj propis derogiran i ako čovjeku izašla sperma ili ne izašla sperma, obavezno je šta da se... 111. hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud i Imam Ahmed i Ibn Mađe i Darimi, Ibn Huzeyme, rahmetullahi alejhim džemijan. Navodi se isti hadis sličan, znači prvome, upotreba vode samo zbog vode, to jest ejakulacije, važila je u početku islama, pa je to kasnije dokinuto. Znači, isti hadis koji smo već i naveli. 112. hadis je sahih i samo ga bilježi Imam Tirmizi rahmetullah alejhi. Kaže od Ibn Abasa koji je rekao, upotreba vode samo zbog vode odnose na ejakulaciju u snu. Ha? Ovo isto ima značine. To jeste, ako bi čovjek u snu svršio, znači izašla mu sperma, da je obavezna da uzme gusul. To jeste, ako bi čovjek sanjao ili žena sanjala da spava s nekim, a ne svrši, to jeste, ne bude nikakvih tragova na odjeći, nije obaveza da uzme gusul. 113. hadis od Ajše, koja je kazala, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, upitan je za čovjeka koji primijeti vlažnost na odjeći, a ne sjeća se polucije u snu. Okupat će se, reče on. Upitan je također za čovjeka koji sanja da u snu ejakulira, a na odjeći ne pronađe vlažnost. Nije obavezan da se kupa, reče on. Umu Seleme će na to, Allahu poslaniće, a je li za žene dužna okupat se ako to isto, to jest vlažnost, primijeti? Da, reče on. Žene su sestre muškaraca i u tome će postupiti kao i oni. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i Darmi. Iz ovoga hadisa vidimo da nema razlike između muškarca i žene. Jedno od njih, da li muško ili žensko, ako bi sanjalo i da je vršlo snošaj s nekim ili bilo šta drugo i ako izađe sperma i ostane na odjeći, to jest vidi se tragovi sperme na odjeći, obavezno su da uzmaju gusul. Bilo muško ili žensko sanja snošaj ili bilo šta drugo u snu. Nakon toga probudi se i ne vidi na svojoj odjeći nikakve tragove, nije obavezan šta? Da uzima gusul. Ovaj propis, roditelji treba i puno da obrate pažnju na svojoj djeci koja ulaze u pubertet. Zato savjetujem roditelje da jako veliku pažnju obrate prema svojoj djeci kada ulaze u pubertet, to jeste da sa njima pričaju i objasne im ovaj propis prije nego što djeca uđu u pubertet, da bi znali kako će postupati ako im se tako nešto desi, da se ne stide, nego da slobodno ćerka kaže svoje majci, a sin kaže svom ocu. To neće postići ni otac i ni majka ako ne budu prijatelji svoga sina ili kćerke. Nemojte dozvoliti da ne budete prijatelji svojim čerkama ili sinovima. Znači, obratite veliku pažnju na to da je slobodno, može da se kaže, ako se desi to i to, propis je takav i takav, jer je ovdje u pitanju namaz, a namaz je od vjere i stup vjere i treba voditi veliku pažnju na svojoj djeci. Jer dešava se da djeca uđu u pubertet i godinama možda niko i ne pita za takve te stvari i klanja se i posti se i ostale propise islama se vrše i naravno da taj namaz i taj post nije primljen zbog toga što čovjek, kada namaz nije primljen, nismo ni ostala dijela primljena. Zato obratite pažnju na svoju maloljetnu djecu koja ulaze u pubertet. 114. hadis od Alije koji je kazao: upitao sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam o meziji, pa je rekao: zbog mezije je potrebno uzeti abdest, a zbog menija se treba okupati. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Ibn Mađe, rahmetullahi alaihi. Meni je sperma, a mezi je svjetla sluz koja se javlja iz polnog organa uslijed polnog nadražaja, obično za vrijeme ljubavne predigre. Ili da čovjek razmišlja o ženi ili da žena razmišlja o muškarcu. Ako bi čovjeku meni izašao, to jest sperma, obavezno da uzme gusul, a ako bi čovjeku izašao mezija, naveli smo svjetla sluz, njemu je obavezno da uzme abdest, a prije toga će šta? Oprati čitav svoj spolni organ. Znači, komplet spolni organ sa jajnicima. Znači, da će oprati komplet sve i odjeću na koje je izašlo, poprskat će šta? Vodom malo. 115. hadis od Sehla ibn Hunejfa, koji je kazao: imao sam velikih poteškoća sa mezijom, to jeste, kao što smo naveli, svjetlom sluzi, zbog koje sam se veoma često kupao, to jeste uzmao gusul. To sam spomenuo Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i upitao ga o tome, pa mi je rekao: zbog toga ti je dovoljan abdest. A šta da radim sa odjećom koja se time isprlja? O Allah poslaniće, rekao: dovoljno ti je da uzmeš u šaku vode i popršćeš po mjestu na kojem imaš toga. Odgovor je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hadis je Hasan, bilježi Imam Ahmed, Ibn Mađe, Imam Darimi i Ibn Huzeme, rahmetullahu alaihim džemija. Iz ovog hadisa vidimo da je obaveza čovjeku da opere spolni organ, popršće mjesto na kojem je izašlo mezija i isto tako uzme abdest ako želi da obavlja namaz. Znači, obaveza da uzme nakon toga abdest ako želi da obavlja namaz. 116. hadis od Hamama ibn Harisa, koji je kazao: došao je neki gost Ajši radijallahu anha, pa mu je poslala žuti pokrivač, to jest da se s njime pokrije. Spavajući u snu je ejakulirao, postidio se da je vrat, a na njemu trag od sperme. Opra ga je vodom, a potom joj ga je poslao. Vidješi to, Ajša radijallahu anha reče: nije ga morao prati. Dovoljno je bilo da je spermu samo među prstima istrljao. Ja sam je više puta prstima istrljala sa odjeće Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Imam Ahmed, Ibn Huzeyme i drugi, rahmetullahi alaihim. Ulema se razišla da li je sperma nečista ili je čista. Allahu ta'ala alem, je li čista ili nečista? Uglavnom, ovaj propis, ako dostigne na odjeću, da se istrlja kako bi spalo, a ako je vlažna, to jeste sperma, ako je vlažna još na tome, da opere. A doći nam hadis koji govori na to. Znači, ako je suha, protrljaće, a ako je vlažna, opraće. I vidjet ćemo hadis dokaz za to. 117. hadis od Ajše radijallahu anha, da je ona prala spermu sa odjeće Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Imam Ahmed ibn Huzeyme, rahmetullah alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo da ako je vlažna sperma, da mora čovjek šta da opere. Isto tako, ako je suha, mustahab, znači lijepo je da opere, ali nije moranje. 118. hadis. Prenosio od Ajše radijallahu anha da je kazala Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ponekad bi spavao džunup i ne dotaknuvši vodu. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Ebu Davud i Ibn Mađe. Iz ovoga hadisa vidimo da je čovjeku dozvoljeno da nakon snošaja sa svojom ženom legne i zaspi ne uzevši abdest i ne uzevši gusul. Mada je naravno, kao što smo naveli, bolje da čovjek uzme gusul, u najmanju ruku da čovjek uzme šta? Abdest prije spavanja. Od Omera radijallahu anhu, da je upitao vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, rekavši, može li neki od nas da spava nečist, to jeste džunup? Može, ako uzme abdest, reče on Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam. Halal ti imamo 119, nismo pročitali, tako? Navili smo 118, tako? Sad 119, tako? 119. hadis od Ajše, znači ono što smo pročitali, to je 120, pročitat ćemo ga ponovo. 119. hadis od Ajše, da bi vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam abdestio prije spavanja. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe, rahmetullahi alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo da je lijepo i pohvalno uzeti abdest prije spavanja ako čovjek ne uzima gusul. Znači, da legne u najmanju ruku sa abdestom. Nakon što čovjek prasu svoj spolni organ i leće spavati, da nije problem. Ali je bolje da šta da uzma čovjek gusul. 120 hadis od Omer Aljan prenosi da je Božji poslanik sallallahu alaihi sallam upitao ga je Omer rekavši, može li neki od nas da spava nečist, to jeste džunup? Može, ako uzme abdest, reče on Božji poslanik sallallahu alaihi sallam. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Imam Ahmed i Ibn Huzeyme. Iz ovoga hadisa vidimo da je lijepo uzeti abdest, kao što došlo u komentaru prošlo me, prije nego što čovjek ode spavati, ne željeći uzeti gusul. 121. hadis od Ebu Hurere, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom sreo kada je bio džunup. Znači da ga je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam sreo Ebu Hureru jednom prilikom kada je bio džunup. Pa sam malo zaostao, veli on, to jest, zaostao sam i otišao da se okupam. A potom, to jest ponovo, došao. Ugledavši me, poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, gdje si bio ili gdje si otišao? Bio sam nečist, reče, to jeste bio sam od džunupluka, rekao, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam će na to, musliman ne može biti nečist. Ovo je hadis sahih, bilježi imam Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, i Imam Ahmed rahmetullahi alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo da je dozvoljeno čovjeku, iako je džunup, da priča sa narodom, da sjedi sa njima, da se rukuje i tako dalje. Znači da je dozvoljeno. Isto se navodi da muslima ne može biti nečist. Muslima ne može biti nečist hisijen. To jeste jer je njegovo vjerovanje šta? Ispravno, dušovno. Ha? Dok manevijen može biti. Jer ako muslima ima neodobila neđasto ovdje. On je znači prljav, ma ne vije, znači vidljivo. Ali što se tiče duševno, ne može, zato što on ispravno vjeruje. Dok nevjernici su nečisti hisijen, zato što im je njihovo vjerovanje, šta? Neispravno. I isto tako, u većinom slučajeva su šta? Nečisti i ma ne vije, znači vanštinom. Zbog čega? Zato što se ne peru posle male i velike nužde. Tako ćemo vidjeti. Kada se okupaju nevjernici, oni ostaju hisijen, unutrašnje da su prljavi, to jeste duševno da nemaju vjere, znači i pogrešno im vjerovanje. I isto tako vanjštino da su prljavi, zbog čega? Zato što kada se okupa, dok ne ode u WC, on je čist. Čim ode u WC, postaje prljav, zašto? Zato što se oni ne peru poslije male i velike nužde. Je li onak nečist ili je čist? Isto takav propis. Ako bi neko imao svoje muslimansko ime i ne bude se čistio posle malike i velike nužde, isti mu je propis da je on nečist. Vanštinom. Iz ovoga hadisa isto se izvlači da je znoj kod čovjeka čist. Isto tako, iako je, znači, ima džunup da je čovjek ili da ima hajz. Znači da je čist, da se može sa njim sjediti, dodirivati, pričati sve. Znači, ako bi slučajno znoj ti pao na njega, na tvoju ruku, da je to čisto. 122. hadis. Od Umu Seleme da je kazala, došla je Umu Sulejm, Milhanova kćerka, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, došla je sa vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam i rekla, Allahu poslaniće, Allah uzvišeni se ne stidi istine. Je li se žena dužna kupati ukoliko sanja ono što sanja i muškarac? Da, reče on, ukoliko primijeti vlažnost, to jest na odjeći, neka se okupa. Kaže Umu Selema, pa sam joj rekla, ti si osramotila žene o Umu Sulejm. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Imam Buharija, Imam Malik, Ibn Mađe, Nisai, Imam Ahmed i drugi, rahmetullah alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo da nema razlike između muškarca i žene. Isto tako vidimo da Umu Seleme nije čula za hadise prethodne koje smo mi naveli, zato je pitala Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem o propisu. Isto upućuje hadis da žena ima isto veliku strast. Ne samo muškarci. Čak kažu da žene imaju veću strast nego muškarci. Ovdje ću vam postaviti jedno pitanje van, znači, dersa. Zašto žene puno razmišljaju o muškarcima? A zašto muškarci puno razmišljaju o kućama, o zemlji, o prodavnica, trgovini i tako dalje? Znali ko? Allahu ta'ala alem. Kažu, zato što je čovjek stvoren od čega? Od zemlje, od gline. Znači, zato razmišlja uvijek o pravilu kuća, o poljima, o trgovini, o nešta samo da bi šta gradio. A što se tiče žene, ona je stvorena od čega? Ja, da, uglavnom da je, znači, od vode, znači, od Adema, tako, znaš. Pa zato ona, kaže, non stop razmišlja o muškarcu. Allahu ta'ala alem, ali navodi se tako, tako sam čuo od šehova, pa treba dokaz za sve, ali uglavnom kažu tako da žena razmišlja puno od muškarca, zbog čega da što od muškarca nastala, a čovjek puno razmišlja o zemljama, o gradnji, zbog čega? Zato što je od zemlje stvoren. 123. hadis od Ajše radijallahu anha da je kazala, ponekad bi se vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem, nakon što se okupa zbog džunupluka, priljubio, sastavio, uz mene da bi se ugrijao. Ja bi ga pregrila, znači zagrila, uz sebe još neokupana. To jest ona nije uzela gusul. Ovaj hadis je slab. I hoće da se kaže s ovim hadisom, to jeste njegovo značenje je tačno, da ako bi čovjek se okupao, uzeo gusul, a njegova žena ne bi uzela, da je dozvoljeno da legne do nje u krevet. Ili obrnuto. Znači da nema smetnje. Mada je hadis slab, ali ako bi se, ali njegovo značenje je tačno. Znači da čovjek zagrli svoju ženu koja je uzela gusul ili obratno dozvoljeno je. 124. hadis od Ebu Zerra da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, čista zemlja je muslimanu pogodna za čišćenje. Čak ako ne bi 10 godina našao vodu. A kada je nađe, neka opere svoje tijelo, zaista u tome dobro. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed, Nisai, Ebu Davud i Ibn Huzeme, rahmetullah alejhim džemija. Iz ovoga hadisa vidimo, ako bi čovjek postao džunup, a ne nađe vodu, da će uzeti šta? Tejemum. I moći je klanjati. Isto tako, ne nađe vodu, može da spava sa svojom ženom i drugi, i treći, i koliko god hoće puta. Isto tako, ako ne nađe žena koja je izašla iz hajza vodu, dozvoljeno je da uzme tijemu, da klanja sa tijemom. I naravno, da spava sa svojim čovjekom. Sve dok ne nađe vodu. To jeste, ako bi prije izlaska tog namaza, na primjer podneski namaz, klanjala je ili klanjao je sa tijemom i prije kintije došla voda, obavezna da se okupa i da ponovi taj namaz. وهذا الله تعالى عالم صلى الله عليه وسلم وهدف واغتصاب وذبح للشيوخ وللنساء سلوا بغداد كم الجن عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصانا يدنسه قرود فيا لله من جرح الإباء وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الهجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فما فضل الرجال على النساء فهبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي ذي العطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد فلا تخشوا سوى رب السماء أيا رباه وفقنا جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء